Ліст Міколи Єрмаловича до Миколая Улашчика. Шматпаважаны Миколай Миколаевич, атрымаў ваш каротенькі ліст. Шчыра дзякую. Мяне крыху здзівіла, з якою нагодою вы звярнуліся да мяне з пытаннем, як, адкуль, з якой крыніцы аўтар гіпацкага летапісу атрымаў звесткі пра падзею ў Навагрудку. Канкрэтна, як атрымаў навагрудскія звесткі аўтар гіпацкага летапісу, я адказаць не магу, як і ніхто на яго не адкажа. А вось што звесткі з навагрудскага летапісу папалі ў гіпацкі, гэта відавочна. Варта толькі параўнаць, напрыклад, што гаворыцца ў гэтым летапісу пра Войшалка на старонцы 830-31 з тым, што маецца на старонцы 858-59 выдання 1908 ці 1962 гадоў. Ясна, што другі запіс больш падрабязны і дэталёвы, узяты з навагрудскага летапісу. Ды тут ёсць прамое сведчанне, а менавіта словы, што Войшалк і крысціся то в Новагородце. Так мог напісаць толькі летапісец, які жыў у Навагрудку. Такіх запазычанняў немала. Трэба сказаць, што навагрудскі летапіс захоўваўся прынамсі ў другой палове 16-га стагоддзя, бо ўяўныя выпіскі з яго мы бачым у хроніках літоўскіх і жамойцкіх, асабліва Быхаўца, а таксама ў хроніцы Стрыйкоўскага. Вось такая мая думка. У трэцім нумары Беларусі павінен быць невялікі мой артыкул пра вас. У другі нумар не ўвайшоў, бо было позна. Калі з'явіцца, прышлю вам. З пажаданнем усяго найлепшага, Мікола Єрмаловіч.